بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف يكتب إلى أهل الشرك باب دې په بیان د دې کې چې څنګه بلی کړي شي ختم مشرکان وتا یو کافر مشرک ته خط لیکي نراغی دلی کلو مسنون طریقہ دا اللہ دا حبیب نصر نقل اللہ وبهی قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارکی قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنا عبداللہ ابن عطبتا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اخبره بشك خبر كذتا ان ابا سفيان ابن حرب ابو سفيان ابن حرب اخبره ذي خبر وكره ان هرقل هرقل ارسل اليه خبر علي جلد تفين فرج من قريش پس کسانو کی دو قریشو نجدید پدا وقت جارت للاڑو او دغا وقت دیلا پحالت دو کفر کی وابو سفیان ابن حرب وکانو تجارم بشام او دی تجارت لطلیو پشام کی فاتو ندیو تراغلیو نهر قلویلیو زدر ردی پیغمبر بارک تقوز کم جستا سفمل کی پیدا شوے وذكر الحديث او حديث ذکر کو چې بخاری شریف کې تاسو باب بدیل وحی کې ویلو قال ثم ذا کتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیروغت کتاب او خط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ اول استشو فیرا فيه فذي خط کیو بسم الله الرحمن الرحیم دا اللہ دنم نشورو والکریو من محمد عبداللہ ورسولی دا خط دے طرف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا چی بند دا اللہ ورسول دا اللہ دے الہ رقل عظیم الروم رقل تچدالوی سڑے و مشر درومیان دے السلام علی من اتبع الهدى وی سلامتی آدی سلام دی پاچا چا دے ہدایت پس روان شہے اما بعد وی فینی ادوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليرسين أو يا أهل الكتاب تعالى وحتى نتيرك نبخاري شريف ديك مصنف اختصارك رحمه الله هذا حديث حسن صحيح أبو سفيان نمد دو صحر ابن حرب دا اللہ حبیب پدی ترتیب خطو لی کرو بسم اللہ و پاکی خط کی آیاتونا نگر بعد آیاتونا چی خط کی یا پا کتاب کی آغیتا بیو دسا لا سورلل دا درستی بلکہ زنانا کا پالت حید و سر پالت جنابت کی لکہ دا خط کافر لی کرے او کافر بیودس اخو خودی شکل پا حالت جنابت کی بھی باب ما جا فی ختم الكتاب پا مہر لگولو دا خط کی مہر پا پی لگی وبی قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال برنا معاذ ابن حشام قال حدثني ابي ان قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال چه اراده کړو نبی کریم صلى الله عليه وسلم يكتب الى العجم چه خط لي عجم تا قیل له ویلشیود اللہ حبیب تین العجم عجم لا اقبلونا تین قبل اللہ کتابا مگر اغخط علیه خاتم چپاغی مغروی فستوانعا خاتما اللہ حبیب مہر جوڑ کرے و حکم اکرے و جماعت مہر جوڑ کئی نگت مبارک اور تجوڑ شوا اپاغی مہر جوڑ شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے خط بولی کرے شو پاغی بے پی مہر والو قال رابی و یادس رضی اللہ عنہ فکرنی انظرو تبوے گنی چیز بورم الہ بیابیہی سپنوالی دی سپنو ضرورت تافی کفی پلاس مبارک د جنابی نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی ہاں حدیث حسن صحیح باب کیف السلام سرنگ بوی سلام سلام طریقہ سلام نو سلام اچول سنت تی خودی دے که حیث دنی و خور ترالی بازی وددی و بازی ویخ دی ناسی نت داسی ناکوی جدا سی سلام وائدی شو واراو دوی دی تون را ویخ کرد دیگه ایتا خبر آباد طریقه در تا سلام خیلی خور ترالی تون وددی و ویخ دی رو خود دی سلام وائدی چه غویخ واوری او دبی دی خوب رو نزد وبه قال حدثنا سعيد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيرة قال اخبرنا ثابت البناني قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود قال اقبلت رحمت وجيش امزو وصاحبان لي عضو مرغري زما وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد وَيَذْمُنْغَا دَاوَرِ دُ طَاقَتَ او دَلِ دُ تَلِ او د وَجِد لُگِنا هر لُگَا کِنه وګُنا کار کوي او د سترګې کار کوي د وَجِد جَهَد د مشقَت او د لُگِنا فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مون شروع شو چې ځان مو پیش کولو په مرګورو د نبی عليه السلام فلیسا حذن يقبلنا نو یو تن چې مونږه قبول کړي وي اير خپل عذر او خپل ورته تکلیف ايسر دو رسول چې د ادري بن ماني په ماړ کړي فاتینا راغلیو بو نبی علیہ السلام تفاتا بنا لو نمونگی کور تراوستو فیدا سلاستو اعبود دری بی زیوی فکور کی نبی علیہ السلام احتلیبو هادا لبنا اول شیدا پی وکننا نحتلیبو منبل شلی فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نُسْكَنِ بَهْرِ إِنْسَانٍ نَسْوِيبَهُ قُلَ بْرَقَ وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْوِيبَهُ رَاپُورْتَمُ كُرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمْتِ لَئِ بْرَقَ لَئِ بْرَقَ وَمُسَنْبَالَ فَيَجِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاپَرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ دِشْقِي فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا نُسَلَامْ دَيْوَا چُلُو پَدَاسِ طَرِقَ سَلَامْ لَا يُوْكِ ذُنَّائِمَا اے چودہ بے راوی خولونا وَيُسْمِعُ الْيَقْزَامِ او اے وی خولا بے وارو داسِ سَلَامِ اے چودو چودی پی وی خولنا او رولی وی خوتا ذکر دین مقصد خدا نے چه بس تاسو یو سره مولا شو یو لسپیکر دی پیدا کی اٹول را دی پی خپل لگی آئی یو کستڑی کی گی نگیاد و لکی سٹ کی دی چه نتی سوک سبق ہوئی نتی سوک موزو کی نتی سوک تلاوت ہو کی پا خپل عبادت بنور و خلق و لزرر ننسکت سمیاتی المسجدہ یا بل اللہ حبیب جماعت ترانے فیسولی مزبے کولو سمیاتی شرابه فیشربوه بیا با خپل دسکا کا غبرخ لراغه ناغه اوس کولو دل حدیث با اوس کولو هاذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی کراهیت التسلیم علی یبور مکروه ده سلام شول پاچا چا وړو کې او دسماتای وجیب سلام ناچه وبه قال حدثنا بندار بن نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد الزبيري عن سفيان عن زهاك بن عثمان النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا يصلي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلام يا تولو پر نبی علیہ السلام وہ یہ بولو اللہ حبیب واڑو بول کول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام الله حبيب ورته سلام واپس کړي نو په وی قالت سلام محمد بن يحيى ان صابوري قال انا محمد بن يوسف عن سفيان عن زهاك بن عثمان بهذا الاسناد نه او في الباب ان علقمة بن الفغواء وجابر والبراء ومهاجر ابن قنفز رضي الله تعالى عنهم بتولنا روايات هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية يقول عليك السلام مبتدئا باب په بیان دي کی چراغ دي چې مکروه دي چې او سره وي علیک السلام مبتدئ ان او ابتدا کوم کې وي دي په وی قال حدثنا سوید قال ابن عبد الله قال خالد الحزاع انا بي تميمه الحجيبي الرجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب النبي عليه الصلاه والسلام فلم اقدر عليه نذب قادر نشم فجلست كنا فيرا نفر ناس في كسان هو فيهم الله ابي باي كيو ولا اعرفه ما نفجن وهو يشبه بينه او الله ابي صلح قل فمند جي كي فلما فروا قال جرا الله ابي فارس قام معه بعضهم بعد ورسر قورت شل فقالوا يا رسول الله ايب ياد الله رسولا فلما رأيت ذلك شمداؤ قتلو لالله حبيب نوفي جندو قلت ماوي عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله كنت تدخل اسلام دادا بفتنوا فتا السلام يد الله رسولا قال ان عليك السلام تحيه الميت ويداه سلام د مړو دې دې دې نه باز خلق لوه پر ازي دا حديث در تمشکار شریف کې دې چګنی مړي باندې سلام شي نو ته بسې عليک السلام لګام عوام دا څه کوي آرام دې الله د حبيب نه ثابت دي چې په مقبره به دې دوی به السلام علیکم اهل دار قوم مؤمنین دیو جنو له باو لیکلي سلام د مړو د ژوندو کې اختلاف نشته د دواړو یو طریقه را دیده کی تی مراد اغا سلام د جاہلیت دے دا او با پزمانی دی جاہلیت کی دا سی سلامی چھولو اے دا غی شیرون پا دی گوالی بیوی علیکا سلام اللہ قیس ابن عاصمی ورحمتو ما شاء ایت رحما داد جاہلیت سلام نو ادا سمکا ثم اقبل علی یا متوجہ شد الله حبیب ما تفقال اذا لقي الرجل اخاه المسلم قال چه ملاو شیو سره درو مسلمان سرا فل یکلو دی و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ثم رد علی النبی صلی الله علیه وسلم پیدا اللہ حبیب ما تجواب راکو کالو علیکا ورحمت اللہ وعلیکا ورحمت اللہ وعلیکا ورحمت اللہ وقد روا هذا الحديث ابو غفار عن ابي تميم الهجيمي عن ابي جري جابر بن سليم الهجيمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وابو تميم اسمه طريف بن مجالد وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي ابو سامان نبي غفار المسنى ابن سعيد الطائي عن ابي تميمه الهجيمي عن جابر بن سليم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الله حبيب تراني فقلت عليك السلام فقال قال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم وذكر كسوة طويلة هذا حديث حسن صحيح امام ابو داود دا حدیث وګت ذکر کړي او د کیسه د پکی بابون فی اسبان الازار مشکار شریف کی درته دی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا عبد الله بن المثنى قال اخبرنا ثمامة بن عبد الله رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلام به شولو سلم ثلاثا ندري پیری به سلام شولو وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ كَلَّمَ خَبَرَ بِقُولَا أَعَادَهَا ثَلَاثًا مَا بِدْرِي پِرِ مُكَرَرْكَا دری پیری بے سلام اچھو چی گن بڑے رو کھنا عبادی اولا اے گن بڑے رو اٹھول لگئیو سلام نو دری پیری بے ہوا چھو یاد حدیث دا مانا وائے یو سلام دی اجازت تے السلام علیکم ادخل دین چې برادرنه شنو سلام به او درن به رخصتی دو سلام او الله حبیب خبره خطول احمی او چې باز خبره تبیلوی اهمیت نور خلق لوي توجه ور کولا ناو دری پیری مکررولا هذا حدیث حسن صحیح غریب باب وبه قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه نبي مرته عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فمن ذي كي شيء ناس في مسجد كي والناس معه خلق ورسروا اذ اقبل ثلاثه نفر اندريك سانغال فاقبل اثنان لدرا متوجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد يولاو فلما وقفا اركلا چودري دندا دوال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوال سلام واشو وردا د صحابه سلام چول دي په مسجد کې فجناب نبی کریم علیہ السلام و السلام بانی نو سلامی پیوا چولو فاما حدو مارچیو دی دوارنو فرا فرجتا ویقا تویو کلاوزے فرجت دو سیزنو پمنس کے اغا خالی زیلوئی لکا اللہ ویوما لہا من فرو ویکا تو خالی زی فی الحلقتی تبی حلقتی حلقت اللہ دا حبیب نگیر چا پیر صحابو دائر ناستا فجلس فی حادی پکی کی ناستو وامل آخر ارچی بلو فجلس خلف امنارستو کی ناستو وامل آخر ارچی غدر مفاد برا شائک ذاہبا لارو فلما فرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال جل الله ابي فارس شنوي فرمائل الله اخبركم من النفر الثلاثه خبر در لن در کو دا حضرت کسان مبارک اما تو همار چیو د دین نه فاو ان الله فاو الله زے ور کو الله تا نو الله دیت زے ور کو الله دیت زے ور کو الله په خپل رحمت او جنت کې زے ور کو هر چی ګلو نو د حیا او کا او د خلکو سره ټیل پریو او د چا د وګو د پاسه خپلوانو رولا فصحی الله منه نو الله د دنه حیا او کای د دې ګناهونو تجاوز کو اور چی اغبل درم فعرض فعرض الله نو اغم خوارولو نو الله ته مخوارولو الله ته اراض ولا ورته غصش اے وی دا درې تله وې راز کړه او د مجلس مبارک د نبی رسول سلام او د رسول ورو ضرورت نو دا مسلمان خدا غ شان دې کو نا پيو کا ادا استعمال کو چې دار منافق او د الله حبيب تا د وحي په زريدا پته لګي دا نو په حدیث کې دا دي مستحب دي ناس تا دا عالم د پار مرګور تا نور تا په سرګن دې کې چې خلک له مودین ته زدګي هادا حدیثن حسنن سیون ابو عقب اللہ سیسمو الحارس ابن عوفن نمی حارس ابن عوف دے او ابو مرع مولا امیحانی ان بنتو بی طالب و اسمو یزیدو و یقال مولا عقیل ابن بی طالب و بی قال حدثن علی ابن خجرن قرابلنا شریکن ان سماک ابن حرب ان جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ قال کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومونگا چکل براد نبی علیہ السلام تجر ساہدنا کی بنا سیو پمونگی حیث ینتہی کم زیلا چد مجلس انتہا بوا هذا حدیث حسن غریب فقد رواه زہیر ابن معاویت عن سماکن باب ما جاء علی ما باب ما جاء مال الجالس في الطريق باب د په وړاندا کی چراغ دی چې سړي پناس سړي باندې پلار کی څوک د ضرورت د پاره کینې چې ناس ته قدرت نه را څه ضرورت ته نه ده بس کار کوي لار توسه حق ور کوي و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال ابن ابو داود بن شوبان ابي صاحب عن البراء ولم يسمعه منه ندی اور ادر ابو اسحاق دا حدیث برا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس ارشو پس خلقو من الانسوار دا انسوارنا وهم جلوس فی الطریقی پلارک ناسو فقال اللہ حبیب ان کنتم لابد فائلین قیئتا سخام خاکون کی اے پلار کتا سوای چې زبو ضرورت دی ناس ته خو صحیح خبره نه ده لږیا ګور لار ته دلار حق ور کوي فرد السلام سلام واپس کوي سوتيري یو سلام شین وعلیکم سلام ورته وای واعینو المظلوم او د مظلوم مدد کوي وحدو السبیل او لار خی چې چان لار خطا شوی اړوند را روان دی دادری حقونه دی حدیث کې ذکر کړ او د دې دریو نه علاوه پر روایت کې نور حقونه راغلي دي بعض علما او د لارې حقونه په اشعارو کې ذکر کړی وَيْ جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ اِنسَانَا وَيْ جَمَقْرِ مِدِ آدَابْ دَاغَچَا چِاغَ قَسْكَئِ دَنَاسِ پَلَا رَكِي دَوِنَادَ بِحْتَرْدَ مَخْلُوقَاتُنَا پَ انسانانُ کِي لارک ناسی و افش السلام و احسن فی الکلام و شمت عاطسا و سلاما رد احسانا سلام خور کا آخی خبری کوا پرنجک ان کی تا جواب ور کوا چا سلام و عشور جواب کوا فی الحمل عاون و مظلوما اعن و اغس کسوک سپورتا کئی پلارکن ور سر مدتو کا او دا مظلوم مدت و نسرتو کا و اغس لحفانا وحد سبیلا وحد حیرانا دیو غمزه دا مددو کا لند و چان لار خطا شوی لار و خیا یو سڑے حیران پریشان دی لار و تو خیا بالعرف مر ونحان نکرن و کف اذا و غد طرفا و اکثر ذکر مولانا دنی کو حکم کوا ناروا و نمدی کول کوا اولارک ناسر دو خلقو دو تکلیف دو غیبت چغلی و خندا و سپکاوی نبنشا اگو رب دیل عرب زنانم تیری گینو نظر کتا کا او دو مولا دیر ذکر کوا وفی البابی عن ابی حریر و ابی شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہم و هادا حدیث حسن باب ما جا فی المصافحة باب دے پو بیان داغ کی چراغلی دی پو بارد مصافحة کی لاس ملاول پو وقت ملاقات کی ا مصافحة تاوی الساق و صف الکف بالکف لاس لاس سرم ملاول مصافحه سنت ده زنانه که زنانه و سر لاس ملاوی ناری نه ده ناری نه و سر و بهی قاله تسنا سویدون قاله بن عبدالله قاله برنا حنزلت ابن عبید الله انانس ابن مالک رضی الله عنه قال دی فرمائلی و قال رجلون یو شریویل ویاد اللہ رسول الرجل مننا یو شریدم نیلقا اخاہو دخل رور سره ملاوی کی دینی روره ده او صدیقه یاد دوسو مرگری سرا این حنیده اغت سر راٹیت کی لکه باز زنانا و باز ناپوها سر چیتعی پخوپ ریوزی خدی سر طول کال سر تی فعور کی ولاڑی ند آختر پرد ولیو سجدو کی پیده ادبانی بچو نا مور پلار تنگی نو بس پخوول پریوزی این حنیلہو سر ور تراتیت کی قال لا لا لا حبیبینا رکو او سجدہ خدا اللہ حق دے بل چال بسر نچی چے نو گرد چاد تازیم دو جن بسر نچی چے باز خلق چی دین پا خلقو گڑوڑائی نئی وی دا خوچی سر نیچی زنانا خوچی جارو وی سری چی تی ندا سر چی دی چی تکنے دا چاہ دا تازیم دا پارا خونے ضرورت دا پارا یو زنانا سر آخلی ناری نا سر آخلی سر چی تی اے دیلے کی دا بل دا ما سیوا دا اللہ دا بل دا تازیم و دی عزت دا پارا و سر نیچی تی قال فیلتزموهو دا سر معانکو کی زان سر راجوخ تی ويقبل خلق قال لا ونا دي حديث باندې هغه چا دلیل نیولې چې معانقه غاړه ملاول مکروه دي او خلول مکروه دي حضر دې شروع سباب کی پدی تفصیل را روان دلته معانقه او د تقبیل مساله سرغن وضاحت سره ذکر کو قال لا الله بي ونا قال فياخذ بيديه ویرودی سی لاز دعا ویسافحو اوار سر مسافحو کی قال نعم ندا اللہ حبیب وعا نگر مسافح سنت تا عام مسلمانان زنانا نارینا دا نارینا و سر زنانا و دا زنانا و سر مسافحو کی وحافظ ابن حجر رحم الله وی د دې مصافحه د عموم نمو مستثنا را د پردی خزی صلی الله اسملاو الحرام دی مصافحه د مرئی اجنبی سره ناروا او حرام دی دارنګ یو الک دیو دا معصوم دې ګره لانه دراغلی دا وسره مصافحه په شریعت کې نشتا هذا حديث حسن وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة آیا ومصافحة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کیو بل سر بلا اسم لاو قال نعم ای فرمائے لاو هذا حديث حسن صحيح نمصافحة سنت طریقہ دا او دې ډېر جن ثوابو دې نه کرستو ذکر کو وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي قال اخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية لفظ باليد من تمام التحية اید پورا والد تحية و دا سلامنا دا سلامو با علکور کی لفظ باليد چریو بالسر مصافحة مکی نمصافحة سنت موقت دا دباز علماء فنی وهذا حديث غريب ولا نعرف الا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان وسالت محمد بن اسماعيل امام بخاري نے تپوس کرے وانا حاضر حدیث دی حدیث بارکی فلم يعده محفوظا لنيوش میں لے محفوظ وقال انما راد عندي حديث سفيان عن منصور هيثم عن من سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر الا لمسلن ومسافر وان اشتد سمر بخدرتيو خبره تر کول مگر د مسکون کې او د مسافر نه پارا قال محمد بن مايور وان منصور النبي صاحب عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره قال من تمام التحيه الاخذ باليد من تمام التحيه من تمام التحيه د پورا والد تهين على اخذ باليد نيول دي فلاسرا الا ثمر الا للمصلين او مسافرين قاموس کې وای ويدا الثمر په حرکت سره د شپې خبر وته وای یو سره مسکه شپشو ګرکای نو لا باه یتکلم فی بعض الاوقات باق نشته چې په بعض اوقات کې خبرې جو سره نن بشپشو ګرکو نفلو راکای نو که خبرې وکې نو خیر نه یا یو سره هغه مسافر دې د شپې روان نه نو کده خبری کئی سمر خودشتی خبرو لوائی کرا نو پدی خبرو کی سباک نشتا پدی خبرو کی سباک نشتا لا سمر الا للمصلين والمسافر ده مقصد وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله قال ابن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن زهر عن ابي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض د تمام والی پورا والی د عیادت او د تپوس د بیمار نه داري نه راحت کوم يده وه چکی دیو پتا سو کلا سلا جب دی دا پدی تندی پدی تندی ور تلاش کیه خیلات خیلات و پدی تندی کیه یو قال علا یدیه یاداسی ویلی شک دراوی پلاس دا کلاس کی فیسلو تپوسیو کی کیفه هو چرے سنگئے وتمام تحیتکم بینکم المصافحت او پروالی دی تحییس تاسو کمنس کی مصافحارا آر اسناد لیس بالقویہ سند قوی نرے قال محمد بن عبد اللہ بن زہر ثقت او علی بن عزیز ضعیف او قاسم هو ابن عبد الرحمن ویکنا باب الرحمن و ثقت ثقر وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن معاويه والقاسم شامي وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلحي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمین نشتر مسلمانان ارتقی آنچ ملاویی فیتصافحانی و بسر اللہ ملاوی اللہ غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا اللہ بخن کئی دوار تمکر دین چلی جداشی حالا حدیث حسن غریب من حدیث بیصاف عن البرا و یروا هذا الحدیث من غیر وجن پگنو طریقو سرد برا رضی اللہ عنہونا دا حدیث ګورا ډیر اجر او ثواب راغلي وای دې شته او د مسلمانانو چې اول سره مخامخ شي او مصافحه وکي او د الله په حبيب درود وای مگر دې لا جدا شي ویني چې مخکيني رسولي واړه ګناهونه ورته الله معاف کړي باز ګراوي مسلمان چې مسلمان سره ملاو شي سلام واسي مصافحه وکي گناہون تیری جیگی لکف جنی کی چرون نپان را دوریگی ندا حدیث گن راغلی مصافحی دمرلوی سواب دے و دیکی دو علماء و خلاف دے توجہ مدا سیدا مصافحہ پا یولاد دا و کپدوو دا ندوارا خبر جیزی و دو علماء و پا افضلیت کنے بازی دی طرف تلار دی چی پا یولاد دا خیل آزمانی دا امام نووی رحمه اللہ وی مستحب دین تکون المصافحت بالیمنا وهو افضل مصافحہ دی پخیل آسویو دا غرر لددوی پنیس پیو لاز مصافحہ غرر دارنگیو حدیث کراغلی د مسند احمد حدیث دی عبد الله بن بشر فرمایلی رضی الله عنه خلق له ویلا لاس ګوره ایو یا وی گواہی کوم چې د عامد الله د حبیب پلاس کی خیلات ورته و خیر و پدی می مصافحه کړی د عبد الله بن بشر رضی الله عنه دا حدیث دی چې تمام د تهی اخذ بالید او مصافحه په خلاص دا بعض علماء دی طرف سلاڑ دی چه مصافحہ پیو لاستا بعض علماء پا دی کتابونم لکلی چه نا پیو لاست جائز داو پا دوارو بہتر آنا لکا حدیث دا بخاری شریف کی بتاسو تراشی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویمات نبی علیہ السلام تعلیم راکو وکفی بین کفی التشہد اے ما تے تشہد التحیات للہ سبق خیلو او زما لاس دائی د دوارو لاسونو پہنس کیو ندادا علماء دلیل لے او بازی علماء پدیشکال وارد کڑے چی دا مصافحہ نوا دا دا خود تعلیم پنیت لکه د شاگرد لاسونی سی چنورم دے متوجی شی بہر حال مصافحہ دا سنت طریقہ دا بعض علماء پیو لاسوئی ابازی پدوارو لاسوئی احنا کوئی پیو لاس جیزد او پدوارو بہتر دا کچا پیو کت پدویو کن ناروا والی پکنیشتا ثبوت احادیثو کراغلے ثبوت دی پا احادیثو کراغلے دے